بسم الله الرحمن الرحيم. حيا يحيى يحيى يوسف ہے، اس کا مطلب شرم بھی ہے، حشمت اور عزت بھی ہے، تر و تازگی اور شادابی بھی ہے، شرمندگی اور ندامت بھی ہے، اور حیا کا معنی زندگی بھی ہے۔ اللہ عز الجلال جس انسان کو حیا اور شرم عطا کر دیتے ہیں تو وہ انسان ہمیشہ عزت اور حشمت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اس کا ایمان اور اس کی شخصیت میں تر و تازگی اور شادابی ہوتی ہے، اور زندگی کو صحیح معنوں میں گزارنے والا یہی انسان ہے جو ہر اس چیز سے شرمندگی اور ندامت کے خوف سے بچتا ہے جس کے ذریعے اس کی شخصیت میں کوئی بات ہوتی ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے حی الطریق، راستے کا واضح روشن اور نمایاں ہونا۔ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اس کی زندگی انتہائی روشن اور بقیہ دنیا کے مقابلے میں نمایاں ہوتی ہے، اور اس کا منہج واضح ترین منہج ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ایک اور لفظ بولا جاتا ہے یحتشمونہ، لوگوں کے عزت اور حشمت کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ عز و جلال نے حیا جیسی خوبصورت صفت سے نوازا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھی ان کی قدر و منزلت اللہ عز و جلال پیدا فرما دیتے ہیں۔ علماء نے اسی لیے جہاں حیا کا معنی بیان کیا وہاں اس کی تعریف کو بھی واضح کیا ہے کہ کس چیز کو حیا کہیں گے۔ ابن مفلح بیان کرتے ہیں خلق یبعث على فعل الحسن وترك القبیح، حیا ایک ایسی خوبی کا نام ہے جس سے انسان اچھے کام کرنے پر تیار ہوتا ہے اور برے کام سے انسان دستبردار ہو جاتا ہے۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الحیاء انقباض النفس من القبیح، حیاء اللہ عز و جلال کی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان نفس کی قبیح چیزوں سے گھٹن اور تنگی محسوس کرتا ہے اور اس سے رک جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی شرح کرنے والے امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے هو خلق يحمل على اتيان الحميد وترك القبيح، حیا ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جو انسان کو ہمیشہ اچھائی کی طرف ابھارتی رہتی ہے اور قبیح حرکات و سکنات سے اسے بچاتی رہتی ہے۔